en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Peygamberimizin ölümünden kısa bir süre sonra eski saltanatlarını yeniden kurmayı hedefleyen iki yüzlülerin samimi sahabeleri baskı altında sindirip İslam'ın adını da sahiplenerek kendilerini meşru saydırabilmek için uydurdukları rivayetler ile Kur'an'ın anlaşılmaz bir kitap olduğu, başka toplumların ana dillerine çevrilemeyeceği dayatması ile çağımıza kadar gelinmiştir. Peki, bu uygulama ile Müslümanlar dünyanın en üstünü mü olmuşlardır? Oysa Rabbimiz, ve gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inananlar iseniz en üstün olan sizsiniz diyor. Düşünelim ve şöyle Müslümanların yaşadıkları coğrafyaya bir bakalım. Gerçekten en üstün Müslümanlar mı? Doymak bilmeyen sömürücülerin ürettikleri silahlar ile Allahu Ekber nidalarıyla birbirlerini öldürenler mi? Halbuki tüm insanlara İnsanca yaşayabilmeleri için evrensel öğütler içeren Kur'an, bir canı kıyanın bütün insanları öldürmüş olacağını bildirmektedir. Kur'an'ın anlaşılmaz bir sır kitap olduğu saçmalığı hamdolsun artık yıkılmıştır. İşte şimdiye kadar çeşitli ihanetler ile bizlere ezberlettirilen din adına uydurulmuş hurafelerden silkinme zamanı gelmiştir. Konumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca süren ilmi çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz Sağ efendim. Sağ olun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda iniş sırasına göre 3. sure olan Müzzemmil suresine giriş bölümünden değerli konuğumuz açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Kur'an'ın tertillenmesi konusunda önemine vurgu yapmışlardı. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Önce biliyorsunuz konumuz Müzzemmil suresi. Müzzemmil suresine girdik. Müzzemmil suresi ile ilgili ilk ayetler ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Tekrar vurgu yapacağım bir nokta var. Müzzemmil sözcüğü örtüne bürünen diye çevrilerek bu örtüye bürünmesi ile ilgili Resulullah'ın bir sürü senaryolar yazıldı. Uydurmalar yapıldı ve ayetler ve mesajda normal çığırından çıkarıldı. Daha önceki programda arz ettiğim gibi Müzzemmil sözcüğü ev içi giysilerini giyen demek. Evdeki özellikle atletine, kilotuna, pijamasına bürünen, giyinen demek. Çarşı pazar elbisesi demek değil. Battaniyeye bürünme hiç değil. Çula çuvala bürünme hiç değil. O senaryoların hepsi yalandı, iftiraydı. Bunları arz etmiştik. Burada mesaj şu. Anlaşılan o ki, yani surelerin Alak suresinden buraya kadarki gelen mesaj içerisine baktığımız zaman, Resulullah'ın biliyorsunuz peygamber olmazdan evvel mescitte bir tartaklanma olayı var. Bu tartaklanma olayından sonra kendisinin inzivaya çekilmiş olduğunu, bu evet. olaylara üzüldüğünü, evine kapanmış olduğunu zannediyoruz. Evet. Bu olay bunu gösteriyor. Ve o nedenle de peygamber yapıldıktan sonra bu eğitim süreci içerisinde Resulullah'a Cenab-ı Hak ya eyyuhel müzzemmil diyor. Ey diyor, ev elbisesine bürünmüş kişi. Ev elbisesine bürünmüş kişi dediğin zaman onun yani elbise giydiği veyahut da pijama giydiği vesaire gibi şey değil. Evet. Bu mecazı olan bir konudur. Burada onunla kastedilen köşesine çekilen, içine kapanan, artık daha önceki tartaklanma nedeniyle kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayan adam. Evet, üzüntüsüne. Esas anlamı bu. Resulullah demek ki olaydan sonra evine kapanmış, dışarıya çıkmaz olmuş, dışarıdaki olan giden olaylarla, sosyal olaylarla ilgilenmez olmuş ki o dönemde Cenab-ı Hak kendisini böyle uyarıyor ve uyarınca da ey köşesine çekilen, içine kapanan, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan evet. kalk. Kalk. Tamam mı? Emrini orada veriyor. Evet. Ve burada Kur'an'la ilgili yine aslında Allah'la peygamberin kendi arasında peygamberin nefsine, kendisine yönelik eğitim ayetleridir bunlar. Şimdi onunla ilgili ifadeler ne buyuruluyordu onun orijinalinde? Biraz burada teknik bir ayrıntı vereceğim de o nedenle burada buna değinmiş oldum. Şimdi kalk diyor, umilleyle, illa galilen. Gece ama gecenin azında diyor. Bak şimdi bu bir ama. Şimdi burada başta hem okuyanlara hem de Kur'an çalışanlara, hani meal yapan, tefsir yapan kesim var ya, evet. onlara burada bir teknik özellik, yani herkesin dikkat etmediği, bilenlerin de dikkatten kaçırdığı bazı teknik bilgileri vereceğim. Bunu Kur'an adına vereceğim. Çok güzel. Evet. Yani ukalalık olsun diye vermeyeceğim yani. Tamam mı? Allah adına ve Kur'an adına bunu vereceğim. Allah kitabı, evet. Niye? Bu ayetin orijinalinde, şimdi Galilen dedi, Galile'den sonra Nisfehu, gecenin yarısını. Evin gus minhu, Galilen veyahut da ondan az daha eksilt. Şimdi arkadan evzit aleyhi veyahut da ona biraz artır. İlavet, bak evet. şimdi burada üzerinde duracağım ev edatıdır. Ev edatı. Türkçe'ye biz bu ev edatını ya da diye çeviriyoruz. Bakın ya da. Edat. Ya da. Şimdi yarısı veyahut da ondan biraz az veyahut da ondan biraz fazla. Peki hangisi? Hangisi? Evet, şimdi peki hangisi? İşte ya da dediğin zaman anlamı, yani buradaki teknik, ev edatındaki teknik özelliği tam tamına bilmeyecek olursak bunun hangisi? Doğru ya, hangisi? Hangisi? Öyle mi, böyle mi, şu mu, bu mu? Şimdi bunun mesela başka ayetler de burada size ben bu konuyla ilgili takdim edeceğim. Hatta bazı gençler bu konuyla ilgili bize bazı sorular da ilettiler. Evet. Şimdi mesela bu ev edatı ile ilgili Saffat suresinin 147. ayetinde hani Yunus peygamberin peygamberlik yani o kavme gönderişiyle ilgili ifadede şöyle söylenir. Ve onu yani Yunus'u 100 bin. 100 bin evet. Veya Daha çok kişiye elçi gönderdik. Hangisi şimdi? Şimdi hangisi? Mesela birisi bu ayeti dikkat alarak bana yazmış. Allah bilmiyor mu ne yaptığını? Allah kaç kişiye gönderdiğini bilmiyor mu da veya diyor. Allah bilir. Bilirse niye kesin olarak 100 bin demiyor, 200 bin demiyor, 300 bin demiyor da 100 bin veyahut da böyle veya sözcüğüyle kullanıyor. Bir anlamı olması lazım onun. Bu bir. Mi? Mesela yine şeyde Necm suresinde ki hani o Resulullah'a ilk vahiy şey olduğu zaman o yaklaştı. Gâbe gavseyni ev etna. Orada iki da. Ay boyu veya daha az. Hangisi? Hangisi? Bak mesela burada hangisi? Doğru ya. Allah ne olduğunu gerçekten bilmiyor mu da yani hani veya diyor. Kesin biliyor. Kesin biliyorsa hangisi onu söylesin. Orada bir incelik var ama nasıl? Şimdi oradaki bir incelik var. İşte bu incelik bizim Arap dilindeki noksanlığımızdan kaynaklanan bir olay. Bu Allah'la ilgili bir olay değil. Değil tabii ki. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu bir şey yapacağız. Burada tekrar bu şey yapacağım. Ev edatı. Ulumul Kur'an'da, Kur'an ilimlerinde sadece veya anlamında değildir. Bak, bunu altını çizerek söyleyeceğim. Veya anlamında değildir. Bunun bir tenevvü anlamı vardır. İlmi ifadesini söylüyorum. Tenevvü. Bunun Türkçesi çeşitleme demektir. Bunun anlamı çeşitleme demektir. Onun için bu ayetlerdeki ifade, şimdi burada ilk şeyleri toparlayayım, bir başka ayetlerde de örnek vereceğim. Şimdi şeyi ele alalım. Bu hani Müzzemmil suresindeki ayeti şey yapan yarısı. Evin gus minhu veyahut da ondan biraz noksanlaşır. Bu o demek değil. Bazı kere de bunu çeşitle, şartlarına göre yarısı veyahut da bazı şartlarda bazen de tut, tamam mı? Ondan az yap. Bazen de daha çok yap. O durumuna göre. Durumuna göre. Geceliğin bu işlerini yap, sana verecek görevleri yap ama şartlarına göre. Gecenin yarısı, bazı şartlar değişir, yarıdan az olabilir. Bazı şey olabilir, yarıdan bazı çok olabilir, artırabilirsin gibi. Burada çeşitleme izni verilmektedir. İzni veriliyor. Yani bak tenevvü diyoruz buna. Şimdi Necm suresinin 17. o ayetteki 7. ayet oluyor herhalde. Ev Etna'daki ona 2 ay boyu yaklaştı. 2 ay. O demektir ki birinde 2 ay boyu yaklaştı. Bir tanesinde de başka birinde o olay 2 defa gerçekleşti Kur'an'a göre. Birinde de daha az yaklaştı. 2 defa ikra vardı. Şimdi aynı onun gibi o ilk ikra tamam işte. 2 defa mi? O gerçekleşti ya. Evet. Vahye muhatabın ilki. Birinde 2 ay boyu, diğerinde de daha azı gerçekleşti. Şimdi anlam kazanıyor. Şimdi tenevvü yaparsan anlam kazanır. Şimdi mesela yine Bakara suresinde ben size bir başka örnekler daha vereceğim. Bunu özellikle Kur'an çalışan arkadaşlarıma şey yapacağım. Şimdi Bakara suresinde bir ayet var. Mesela 135. ayet. Ve galu kunu huden ev nasara. Dediler ki Yahudi olun veyahut da Nasara Hristiyan olun ki hidayete ermiş olasınız. Dediler ki ne demişler? Yahudi olun veya Hristiyan olun. Evet. Hidayet bulursunuz demiş. Hangisi? Hangisi? Kim demiş bunu? Bunun mantığı var mı? Yahudi söylerse Yahudi olun diyecek. İşte tenevvü yaparsak Yahudiler dedi ki Yahudi olursanız hidayete bularsınız. Hristiyanlar da dedi ki Hristiyanlar Hristiyan olursanız hidayete erirsiniz. Ayrı ayrı gruplar söylüyor. Ayrı ayrı işte evdeki tenevvü şeyini bilirsek bu olayı çözmüş oluruz. Yine Bakara suresinde mesela 74'te bir şey var. Bu yine İsrailoğullarının şeyi anlatılırken şöyle. Orada onların kalpleri katılaştı dedikten sonra orada fehiyekel hicarete eveşettu gasve. Taş ya da taştan daha katı. Hangisi? Yani Allah bu ifadeyi kullanırken niye net olarak söylemiyor da taş ya da böyle ya taş gibi ama ya da şöyledir. Hayır. bazılarınınki taş gibi katılaştı. O İsrailoğullarından bazılarınınki de taştan daha katıydı. Burada İsrailoğullarını çeşitleme yaptı. Çeşitleme yaptı, içlerinin bir kısmını. İkisini, onu tek birisinde ele almıyor. Onu ikisinde, bunu değişik şeylerinde ele alıyor. Onun için burada da okurken bu ayeti, yani Müzzemmil suresinin 2 ila 4. ayetleri okurken peygamberlere istenen bazı şartlarda, hani gecenin yarısı, bazısında gecenin yarısından biraz az, bazısında da daha göre, çok durumuna göre yapabileceği. Seçimli yani bir belirsizlik yok. Değil yani, tamam mı? Bu şeyi örnek vermiştiniz ama Saffat 147'deki Yunus peygamberdekine nasıl olacak şimdi, acaba? Şimdi bak, güzel, iyi ki onu demesen, unuttum gitti onu şey yapacak. Zihinlerde kalabilir. Şimdi Yunus peygamberin Kur'an'daki kıssalarına baktığımız zaman, Yunus peygamber ilk peygamber yapıldığı zaman peygamberlikten kaçtı. Evet, kaçtı. Tamam. Görev ağır geldi. Ağır geldi. Ben bu işin hakkından gelemeyeceğim dedi. Kaçtı. Kalem suresinde de hatırladınız değil mi şimdi? Evet. Cenab-ı Hak sakın onlar gibi kaçma demişti ya. Demişti. Şimdi Yunus peygamber bir defa gönderildiğinde gönderildiği Ninova halkının nüfusu 100.000. O bölgenin 100.000. Şimdi anlaşıldı. Kaçtı. Tamam mı? Ama bir Cenab-ı Hak onu bir gemi olayı var. Orada hani yerden gelip tövbe edip geri gelişi var. İkinci defa onun risaletini tasdik etti. Yeniden o Yunus peygamberi o halka yolladı. Bu defa tamam mı? O şeyden 100.000'den daha nüfus fazla arttı. Bir kitleye yolladı. İkinci peygamberliği daha fazla bir nüfus içinde. Evet. Onun için orada ya öyleydi ya böyleydi değil. Şimdi birinci anlaşıldı. Peygamberliği 100.000 tamam mı? İkinci peygamberliği ise 100.000'den daha fazlası fazla insanlara oldu. Şimdi daha başarılı oldu. Bu tekniği de burada hani böyle belirtmiş olalım. Şimdi böyle bir edat daha var. Yani Müslümanların iyi dikkatini çekmesi gereken bir şey daha var. Bu teknik bilgiler lazım olduğu çok için önemli, ben onu çok şey önemli. Yapıyorum. Öyle. Sümme edatı var bir de. Sümme, evet. Sümme. Sonra. Şimdi bu sonra deriz de biz sonrayı genellikle zamanda sonra olarak ele alırız. Genelde öyle oluyor. İşte o yanlış. Sümme edatı zamanda sonralığı ifade ettiği bir kelamda sonralığı da ifade eder. Kelamda bazen kelamda sonralığı da. Şimdi ondan kelamda sonra deriz mesela konuşurken. Şimdi mesela şöyle bir ayet arz edeceğim size. Kur'an'da mesela yine Yunus suresinin başında Kur'an anlatılırken orada uhkimet ayatuhu sümme fussilet ifadesi vardır. Şimdi bunu hep böyle ev edatı, sümme edatı ile ilgili bilgiyi yanlış çerçevede alacak olursak zaman dersek, bunu önce ayetleri muhkem kılındı, sonradan da detaylandırıldı. Anlaşılıyor. Sonraki zamanlarda detaylandırıldı gibi anlaşılır. Oysaki, bu defa da Fussilet tamam ama uhkimet ayetine uhkimetin anlamı yanlış olur. Uhkimet hükümleştirildi demek. Hüküm yasalar konuldu demek. Evet. Ve şimdi bunu ama bunu öyle almadılar ki bu yanlış çerçevelerden önce ayetleri sapasavran çok kısa olarak verildi. Sonradan da detaylandırıldı. Zaman, o demek değil. Bak, o demek değil işte. Zamanla alakası yok. Güzel. Uhkimet ayetinin hepsi zaten mufassaldır. Her zaman mufassal. Şimdi hepsi detaylıdır. Evet. Ama sümme edatı kelamda sonralığı ifade eder. Kelamda sonralığı. Şimdi nasıl kelamda sonralığı ifade eder biliyor musun? Türkçede biz buna bir şeyi anlatırız. Dururuz. Bir de deriz. Sonracığıma deriz. Ondan sonra. Sonra deriz. Ondan sonra şey deriz ama zamanla ilgili değil. Tamam. Daha önce anlatmamız gereken bir konuyu orada meseleye bağladığımız için sonra deriz. Bir parantez cümle açılmıştır. Şimdi şöyle anlatayım ben bunu. Mesela bu ayette uhkimet ayatuhu. Kur'an'ın ayetlerine hikmet içertilmiştir. Hepsi yasa. Bir de bu ayetler detaylandırılmıştır. Zaman açısından düşünmeyeceğiz. Zaman değil. Tamam. kelam. Bir de. Kelam bir, de. Kelam. Ha, bir de. Hı. Üstelik de, tamam üstelik, mı? Kelam da sonralık diyor. Daha güzel üstelik. Üstelik de bu ayetler dediğim gibi detaylandırılmıştır. Evet. Çok enteresan. Yani bunun anlamı bu. Onun için sümme edatıyla ve ev edatıyla ilgili bunları burada arz edeyim. Bak sümme edatıyla ilgili bazı şeyler var. İleride bunlara değineceğim ama ön bilgi olarak vereyim. Mesela yeri göğün yaratılması noktasına geldiğiniz zaman Allah'ın önce göğü sonradan yeri yarattığı sümme ile geçerse. Beled suresinde de iyiliği yaptırır, amel ettirir. Ondan sonra da sümme amenü diye getirir. İmanı sonraya getirir. Halbuki iman onlardan öncedir. Önce olması gerekir. Oradan şeyinde bir de iman etmiş olması lazım demek. Anladım. Evet. Sonra iman edenler demek değil. Bir de bu amelleri yaptı ya. Yaptı ya. Bir de imanlı olması şart. Ayrıca o da olacak. Sümmeye bir de diye kelamda sonralık anlamı vereceğiz. Evet. Bu teknik bilgileri de verdikten sonra şimdi bu çok güzel açılım. Devam edeyim. Evet. Evet. Gecenin oluşumu açısından. Evet, şimdi geriye geldi. Gecenin oluşumuna dikkat çekti Cenab-ı Hak. Şimdi kendisi de zaten hani enteresan. İleride yani 3-4 sure sonra göreceğiz. Ve leyalin, aşrin. 10 gece diyecek. 10 gece. Burada da dikkat edecek olursak Peygamber'e gece kalk dedi, gece görev verdi, gece. Peygamber'in mesai saatini geceye bağladı. Evet. Yine daha önce Kur'an'ı anlatırken bir şeyler anlattıydık. Birkaç ayette. Kur'an ne zaman indiydi? Kadir gecesinde. Kadir gecesi, bak, evet. Gece, bak. Tamam mı? Gece. Evet, bak gece. Kadir, orada da gece Kadir vurgu gecesi, yapıyor. Evet. Değil mi? Şimdi burada şeyde Kur'an'ı indirildi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir gecesinde indirdik evet. diyor. Duhan suresinin başında da ifadede orada da leyletin mübareketin bir mübarek gecede, bereketli gecede. Hep Kur'an'ın inişi evet. yani peygamberin eğitimi hep geceye bağlanmış. Evet. Gece söz konusu olmuş. Önemli şimdi, demek gece. Evet. Burada neden gece? Şey yaptığımız zaman şimdi Cenab-ı Hak bak ayetinde kendisine güzel şey yapıyor. Gecenin yeni oluşum etkinliği evet. rahat rahat çalışabilme bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Evet. Burada iki tane gerekçe var. Birincisi, bak yeni oluşum etkinliği rahat rahat çalışabilme bakımından daha güçlü. Rahat çalışmak. Bir, istifade edebilmen açısından kendin istifade edebilmen için var ya, daha müsait bir alan. Eğitim devresinde olduğu söz için. Bakımından daha etkilidir. Bir başkasına anlatım bakımından da daha etkilidir. Bir, ayetin devamında bak. Şüphesiz gündüz de senin için uzun bir uğraşı vardır. Evet. Gündüz başka evet. işlerle uğraşıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman, şimdi özellikle Arap coğrafyasına, tarım toplumuna baktığımız zaman gündüz herkes bağında, bahçesinde, şuyunda, buyunda. Doğru. Kimse gelmez. Kimse seni dinlemez. Herkes tamam? meşgul. Arap coğrafyasında herkes dediğim gibi hani şey ortamı, sıcak ortam. Bağını sulayacak, bahçesine bakacak, bu yapacak tarım şeylerinde mesaiye yani dünya ile ilgili mide ile ilgili bölüme öyle doğru, diyeyim yani bildim, gündüz tabii. herkes orada. Yoğunlaşıyor. Ama zihinle ilgili bölüm ise gece daha uygun olacak. Evet, enteresan. Gece daha uygun. Niye? Kendisine de uygun olacak. Gece tabii. dinlenmiş olacak, değil mi? Tabii dinlenmiş olacak. Doğru. Dinlenmiş olacak. Bir de hani salatın vakitlendirilmesi bölümünde çok anlattık ya. Evet. Salatın vakitlendirilmesi şeyinde neydi? Gün batımından sonraki zaman, gecenin yarısı bir de gün doğmazdan evvelki sabah. Evet. Hep geceye ait bölüm. Hepsi geceydi. Buralarda halka ulaşmak, halka dinletmek Arap coğrafyasında en uygun zamanlardır. Evet. Onun için Cenab-ı Hak peygamberine yani peygamberlere nasip ettiği kişiye mesai saatlerini gecede evet. bu şekilde uygulamasını emrediyor. Daha verimli şimdi olacak. Şimdi gecenin etkinliği zaten şu anda dinleyenler içerisinde veyahut da stüdyodaki arkadaşlar içerisinde onu bilmeyen kimse yok zaten. Doğru. Herkes bilir, tabii, değil mi? Tabii. Herkes üniversite sınavına, lise ya, sınavına ders çalışırken hep gece daha sakin. Gece sakinlesin, evet, trafik bitsin, gürültü bitsin, tabii, radyo, televizyon meşguliyet kapansın. Kalmasın. Meşguliyet kalmasın da kafa toparlansın ister yani. Evet, konsantre onun olsun. Için. Konsantre olsun. Evet. O zaman daha verimli olacağını bildirir. O nedenle Cenab-ı Hak da burada elçisine görevini gecenin gece yapmasını öneriyor. Öneriyor. Evet. Ve öylece de emretmiş oluyor. Evet. Bunu burada belirteyim. Çok güzel oldu gece konusu. Şimdi burada bir dikkat edeceğimiz bir başka nokta daha var. Bu ayetlerdeki 5. ayette. Şimdi neydi? Bak şimdi orada bırakmayı bir ağır söz bırakacağız ağır diyordu. Söz, ağır söz. Ağır sözün ağırlığını söylemiştik geçen programda. Kur'an olarak nitelendirilmiş. Kur'an olarak da neden Kur'an'ın ağır söz olarak ifade edildiğini. Neden ağır söz? Evet. Orada söylemiştik. Ben şimdi burada hatırlatarak yani bu şöyle söyleyeyim bunu. Esas buyurun, ağır sözünde değilim burada. Başka konusuna değineceğim. Tamam. Bunu bir zor görev olarak. Zor görev. Ağır söz, zor görev. Zor görev. İnecek ayetlerle amel etmenin zor olması. Bak şimdi ağır gelecek, bir sürü telaşı olacak, mücadeleler gelecek, şu bu. Yani işin ağırlığı, görevin zorluğu evet, noktasına dikkat çekilmiş olur. Gelecek hükümlerin ağır olması, hükümlerin, Kur'an'ın içerdiği ayetlerin ağır olması, bir de bu işlerin peygambere ağır gelecek olması, ayrıca hafif ve tersten de alacak olursak değersiz olmayan, değersiz olmayan. Ağır dediğin zaman canım, bu ağır mal. Tabii öyle denir. Tamam, ticarette kullanılır mı? Ticarette tamam öyle şey. Bu ağır kuncuk mal. Kuncuk falan çok kullanılır. Yani, gram olarak on, değil de yani, değil yani, anlamında. Zümrüt yani, falan. Nitelikte öyle evet, şey olarak. Yani, bu ağır iş yani. Bu anlamlara geliyor. Canım. Bir de inkarcılara ve ikiyüzlülere çok ağır gelecek. Ha bir de o şey var. Ha. Onlara da ağır gelecek. Tebrik bir de ağırın bir başka anlamı daha kalıcılığıdır. Yani ağır taş, taş yerinde ağırdır derler. Taş yerinde ağırdır derler. Tamam. Değil mi? Kolay kolay yani kimse onu kolay kaldıramaz. Kolay kolay oynatamayacak, kimsenin tamam, yıkamayacağı, tahrip edemeyeceği, evet, dediğim gibi kimsenin kıramayacağı, parçalamayacağı ağır olacak. Bir de kıyamette, yani kıyamette ölçüde, tartıda ağır basan bir kitap gelecek. Mahşerde. Yani bu da manevi değerini. O değer, o yani onu uyguladığın zaman çok yani çok ağır orada, bir şey. Evet. Şimdi ağır sözcüğünün içerisine bunların kaç tane anlam çıkıyor? Bunların hepsini koymak mümkün işte. Evet. Cenab-ı Hak işte Kur'an'da öyle bir sözcük kullanıyor ki evet, bu sözcüğü hepsiyle açabiliyorsun. Evet. Öyleyse bunun hangisi? Ya. Bu açıkladıklarımızın hangisi? Burada hepsi de uyuyor aşağı yukarı. Hepsi kardeşim. Değil mi efendim? Hepsi, hepsi uyuyor. Hepsi. Evet. Bunun hepsi. Çok güzel ama. Yani Kur'an'ı ele aldığımız zaman, Kur'an'ın niteliklerine baktığımız zaman, hepsi uyuyor. Kur'an'la hizmet etmek ağır bir görevdir. Evet. Tamam mı? Amel etmek de zordur. Zor. Herkesin kârı değil. Zor tabii ki. Her tabii, kişinin harcı değil. Tamam evet, mı? Evet. Tabii. Evet. Bunu böyle şey yapacak olursak, bu niteliklerin hepsi. Hepsi diyorum. Evet. Bir kısa ara vermemiz gerekiyor müsaadenizle. Olur. Teşekkür ediyorum. Değerli ben izleyenlerimiz yoksa, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Lam Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Sevgili izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim, bu Müzzemmil Suresinin 5. ayet-i kerimesindeki ağır söz konusunda çok güzel açıklamalarda bulundu değerli araştırmacı yazar. Yine devam edelim efendim oradan. Ağır sözün birçok anlama geldiğini ifade ettiniz. Hepsinin de bu ayet içerisinde düşünülmesi gerektiğini ifade ettiniz. Buyurun efendim. Şimdi burada yine dikkat edeceğimiz bu ayette bir sözcük daha var. Aynı bunu da evet geçtim. Aynı ayette. Bu ağır sözü ne yapıyordu Cenab-ı Hak? Cümleyi nasıl kurmuştu? Daha etkilidir ağır söz. Hayır, demiştim. Ağır sözü ne yapacağız demişti? Bırakacağız. Bırakacağız. Ha, bırakacağız. Bırakacağız. Ha, ağır sözün tamam. Bırakılması. Şimdi bırakma sözünün üzerinde de duralım ki Kur'an'ı iyi anlayalım. Bırakma. Bırakılması konusu, evet. Şimdi buradaki sözcüğün orijinali ilga. İlga. İlga. Evet. Tamam. Şimdi burada ilga söz, bırakacağız diyor. Şimdi Kur'an bırakılacak. Evet. Şimdi Kur'an'ın bir başka özelliğine dikkat edeceğim. Bunları Kur'an'ı açıklarken yıllar evvelki bir programda açıkladık ama evet. Yani burada şey yapalım. Vahiy ile ilgili değil mi? Şimdi Kur'an'ın bir özelliği de Zümer suresinin 23. ayetine göre mesanilik ilişkisidir. Mesanilik. Mesanilik ikişerlilik demek. İkişerlik. İkişerlik. Cenab-ı Hak Kur'an'da bahsetmiş olduğu ilkeleri veyahut da kavramlaşması gereken konuları genellikle iki ayrı sözcüklerle, iki ayrı grubuyla ayrı ayrı anlatır. Evet. Bu yanlış anlamayı engellemek içindir. Evet. Başka bir ayette... Sakın ha, bu başka bir yere çekilmesin diye evet. Bunu engeller. Anlıyorum. İkinci evet. Bir ifadeyle engeller, bir başka yere götürmen. Şimdi Kur'an bırakılır mıydı, vahyedilir miydi? Vahiy bırakılma ilk aynı anlama geliyordu değil mi? Aynı anlama değil. Vahyin yani Kur'an'ın peygambere vahyedilmesini gizlice. Hem vahiy sözcüğüyle hem de ilga sözcüğüyle ayrı ayrı ifade ediyor. Ayrı ayrı ifade eder ki yanlışa gidilmesin. Zümer'de ilka diyor. Şimdi bu farklı şeyler var. Şimdi sabredelim bir. Şimdi bu ayette Müzzemmil'de ilk şeyinde vahiyden bahsetmiyor. Vahiy yok burada. Burada değil vahiy mi? Yok. Bak ilgadan bahsediyor. Biz diyeceğiz ki bu ilham şey vahiydir diyeceğiz, tamam mı? Tamam. Peygamber'e diyor ki sana ağır bir sözü vahyedeceğiz. Bir evet. Anlamı da bu. Bir anlamı da bu. Şimdi bu konuyu iyi anlayacağız. Çünkü bugün için vahiy dediğimiz şey herkes yani ufacık beyniyle anlamaya, anlatmaya veyahut da bu şöyleydi, böyleydi kendi kendine yorumlamaya çalışılıyor. Evet. Cenab-ı Hak işte bunlara engel oluyor. Bunun da nedeni şu anda söyleyeyim, teknolojideki gelişmeler. Yani onu da yani bugünkü akıl çerçevesine sokar mıyız, sokamaz mıyız? Bu sokulursa şöyle sokulur tarzında bir şeyler söz konusu olmakta. Bunları anlatacağım şimdi. Bu ayet iyi anlaşılsın. Çok güzel. Ve bundan sonra Kur'an'a böyle bakılsın diye bu konuları biraz netleştireceğim. Evet. Şimdi vahiy sözcüğü herkes bilir. Evet. Herkes bu vahiy sözcüğünü Allah'ın peygambere vahyettiği, indirdiği kitapları... Indirdi, halbuki şekilde. Öyle değildir bak. Öyle mi efendim? Halbuki öyle değildir. Bak şimdi vahiy sözcüğünün öz anlamı hızlı işaret. Hızlı işaret. Gizlice bilgilendirmek demektir. Esas anlamı budur Kadir. Gizlice tamam. Bilgilendirmek. Evet. Tamam. Şimdi bunun için bak işaret etmeye, ima yolu hareketle, ilhama, vahiy denmiştir. Şimdi bu çerçevede gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, elçi gönderme anlamları da İçerir. Hepsi vahiy sözcüğüyle ifade ediliyor. Tamam mı? Güzel. Şimdi bu sözcüğün öz anlamı. Evet. Bizim dini terimde, Kur'an terminolojisindeki vahiy şu demek. Kur'an terminolojisinde. Bak, Yüce Allah'ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini, hükümlerini gizlice ve süratlice peygamberlerine bildirmesi demektir. Aracısız. Şimdi bak, vasıtasız olarak değişik vasıtalarla emirlerini, hükümlerini gizlice ve süratlice peygamberlerine bildirmesi demektir. Evet. Şimdi bu bir. Şimdi sözcük anlamıyla Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da vahiy sözcüğü hem öz anlamıyla evet hem de terim anlamıyla yer alır. Ha, iki anlamda öz ha, bak, ve terim. Buna dikkat edeceğim işte benim ayıracağım şeyler şu. Şimdi birincisi mesela terim anlamıyla şey söz anlamıyla ilgili bakacak olursak öz anlamıyla. Şimdi bir Allah'ın vahyetmesi var. Evet. Allah'ın vahyetmesi. Allah'ın vahyetmesi var. Evet. Ama bu şey anlamında değil. Bak terminolojideki peygamberlere vahiy anlamıyla değil. Tamam mı? Şimdi bunları anlatayım. Fussilet 12'de şimdi Cenab-ı Hak orada bütün semavata ve evha fi küllü semain emraha. Evet. Semalara da göğün her birine de işlerini vahyettidir. Evet, orada da işlerini vahyettidir. Bak buradaki vahiy göğün peygamberlikte ne alakası hiç var? Yok. Yok. Ama gökteki, gökyüzündeki sistemlere nasıl döneceklerini, hangi yörüde yörüneceklerini sistemini koyması da vahiy olarak. Programlamış oluyor tamam. Değil mi? Tamam, evet. Şimdi evet. Şeye bakıyorsun, yine Zilzal suresinde orada şöyle de yapar. Yevme izin tuhaddisu ehbareha bi enne rabbeke evhaleha. Evet. Yeryüzü kıyamet gününde hani anladım. Böyle içerisindekileri dışarı çıkarırken evet. Ve Rabbi ona ne vahyettiyse onları, onu da haber eder anlamında. Tamam mı? Yeryüzünün bildirmesi. Haberlerini bir bir söyler. Yeryüzüne Allah vahyetmiş. Vahyettiklerini evet. De o sonradan anlatıyor. Anlatacak. Böyle bir anlamı daha var. Yine mesela yine Nahl suresinde Allah'ın bal arısına vahyi var. Vahyi var. Evet. Şimdi yine aynı bir başka şeyde hani Enfal suresinde yine iş yaptırtma anlamında şeyi var. Enfal 12'de. Musa Aleyhisselam'ın annesine. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi var, tamam mı? O da var. Yine Cenab-ı Hakk'ın İsa'nın havarilerine vahyetmesi var. 111'de. Peygamber olmadıkları halde. Tamam. Evet. Şimdi bunlar Allah'ın vahyettikleri. Ha, ama bir de bakın şimdi tuhafınıza gider. Meryem 11'de Zekeriya peygamberin tamam mı toplumuna vahyi var. Bu normal elçi. Ha elçi ama bak şimdi bak esas bak, anlamı neydi? Bak var. Esas anlamı neydi yani? Evet, öz anlamı Allah'ın vahyetmesi. Burada bu ayette ima işaretle kendisi oruçlu olduğundan dolayı tamam mı? Evet. Bu defa halka ne yapıyor? İşaret ediyor. Gerek işaret ederek, mektup yazarak, şu yaparak görevini yapıyor. Onu vahiyle yapıyor, gizlice yapıyor. Ha, gizlice yapıyor. Bak burada Zekeriya peygamberin vahyetmesi var. Tamam? Evet. Şimdi bir de En'am suresinin 112-113. Ayetlerinde bildiğin Mekke müşriklerinin birbirlerine vahyetmesi var. Enteresan. Müşriklerin birbirine vahyetmesi. Evet. Mekke müşrikleri var ya yani böyle şey yapar. Gizlice fısıldalaşmaları. Gizlice peygamberin aleyhinde dedikodu fısıltı yapmak suretiyle tamam. Yaptıkları gizli fısıldaşmalar var ya çevirdikleri entrikalar. O da dedim ki En'am 112-113'te vahyederler. Sözün süslüsünü vahyederler diye geçer. Şimdi yine En'am 121'de de yine aynı şey yapar. Onlar şöyle mücadele etmeleri için kendi yakın kimselerine vahyederler. Yine şeytanlık yapan adamların, şeytanların vahyi var. Şeytanların vahyi var. Şimdi öyleyse evet. Bak şimdi vahiy öz anlamıyla vesaire bu tip şeylere çekilebiliyor. Bunun yanlış anlaşılmaması için. Yanlış anlaşılmaya vahiy kelimesi tek başına kullanıldığı zaman Kur'an'la ilgili, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili terminolojide kullanıldığı zaman belirli kimseler bunun hakkında evet. yana sağa sola çekmeye kalkabilirler. Müsait çünkü. Müsait. Evet. Ama Cenab-ı Hak buna fırsat vermez. Sigortasını koymuş oraya. Öyleyse bu vahiy sistemini, Kur'an'ın indirilmesini ikinci bir şey olarak ilga sözcüğüyle de perçinlemiş. Evet. İlga ile. İlga bırakmak demek. Tamam mı? İlga bırakmak demek. Şimdi ilga iki şeyden birinin diğerine tam anlamıyla kavuşturulması. Yani bu kalemi bırakınca, buradan bırakıp gelip masayla. Buna şey yapacak. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hak burada Müzzemmil suresinde ne diyordu? Sana ağır sözü bırakacağız. Bak vahyedeceğiz demedi. İlga olarak geçiyor. İlga geçiyor. Hmm. Şimdi yine Neml suresinin 6. ayetinde ve inneke letulakkal Kur'an'e diye sen Kur'an'ı Kur'an sana tamam bırakılıyor diye yine ilga sözcüğüyle yer İfade alır. Ediyor. Tamam mı? Yine Mü'min 15'te Mü'min suresinin 15. ayetinde orada da yulgır ruha min emrihi ala men yaşa ruhu yani ruhu. Vahyi dilediğine bırakır. Dilediğine bırakır. Dilediğine bırak. Ruh, bak Kur'an orada. Kur'an, tabii. Vahiy öyle şey yapan. Evet. Şimdi bir de Kasas suresinde bunu şey yaparken ve mâ künte tercüen yulgâ ileyk der. Sen bu kitabın sana bırakılacağını evet. vahyedileceğini değil bırakılacağını bilmiyordun. Evet. Bilmiyordun, umuyordun, beklemiyordun tarzında. Orada da bir ifade var. Buralarda bırakılma geçiyor. Ha. Şimdi yine Bakara 37-39'da şeyle ilgili söyle. Adem'le ilgili kısa anlatılırken orada da fetelakka Adem min rabbihi kelimatin. Adem'e de Rabbi tarafından bir takım kelimeler ilga edildi diye orada da Adem'e yapılan vahiy ilga olarak geçer. Evet. Şimdi bir yönünü daha şey yapacağım. Burada Cenab-ı Hak bu ilga işini, evet. vahyetme işini kendisine münhasır bir iş olduğunu söylüyor. Yani mahiyeti kimse kavrayamaz. Bu tek elinde Allah'ın. Hmm. Bak bu bırakma, vahyetme. Şimdi artık şey ikisini birleştirelim. Birleştirelim. İlga ile vahiy birleştirelim. Terminolojik anlamıyla Allah'ın kitap indirmesini, peygamberine Kur'an indirmesi Allah'ın tekelinde olan bir şey. Kendi işi. Bu başka bir insanın, başka bir kimsenin yaptığı, yapabileceği bir şey değil. Evet. Şimdi onu da şey. Mümin 15'te kendisini böyle sıfatlandırırken Cenab-ı Hak yulgur ruha min emrihi ala men yeşâ. Kendi işinden olan ruh bırakmayı var ya dilediğine yapar. Evet. Kendi işinden olan ruhu der. Kendi işinden. Başkasının işi değil bu. Bak şimdi işte Kur'an'ın mucizeliğini burada gerçekten bir başka yönüyle çok ifade büyük bir edeceğiz. Evet. Şimdi Şura 52-53'te yine kezalike evhayna ileyke ruhana min emrina. Kendi burada işimizden evet. olan ruhu sana hani vahyettik diye vahyi bıraktı bak burada da. Vahiy ile evet. ifade ediyor. Ruh olarak ruhu şey Kur'an'ı. Yapıyor. Evet. Yine Dahil 2'de de aynı ifadeyi görüyoruz. İsra 85'te de vahiy ruh Rabbinin emrindendir. Kendi işindendir. Sorarlar sana ruh Rabbinin emrindendir. Şimdi öyleyse bu bırakma işi bak bu bırakma işi kesinlikle Allah'ın kendi işidir. Evet. Yani kulların bırakması böyle değildir. Evet. Şimdi bu nasıl oluyor? Boş bir beyine Cenab-ı Hak bir anda kitabı, Kur'an'ı bırakıveriyor. Evet. Peygamber de o bırakılan Kur'an'ı artık terennüm etmeye gidiyor. Evet. Bu neye benziyor? Daha önceki anlattığım ifadeyle herkesin evinde bilgisayarı var, bir disketi var, CD'si var. Fabrikadan aldı bomboş. Anlatabildim mi? Etiket şeyli kapalı, ambalajlı vesaire bomboş. Sonra bir daha bakıyor ki içerisinde aniden bir şey dolu vermiş. Bilgiler var. Bu olabilir mi? Evet. Şimdi normalde bilgisayarda hiçbir zaman olmuyor ama Vahiy işte böyle oluyor. Hiç kimsenin görmedi bir zaman. İşte bu oluyorsa vahiy buna deniyor. Böyle bir işi de ancak Allah yapabilir. Allah'a aittir. İşte başka bir kimse. Kur'an'ın mucizeliği bu işte. CD'yi biz kendimiz yüklüyor oluruz mesela. Tamam. Ama ilgayı ve şeyi Kur'an'ı Allah vahiy ediyor, evet. Allah koyuyor. Yani hiçbir kimseden öğrenme, öğretme noktası yok. İşte bakın şimdi bu iki kelime nereye geliyor? Şimdi modern çağda yani bugün için biliyorsunuz değişik şeyler var, teknolojiler var. Evet. Reklam piyasasında özellikle yani seyredilen filmlerde, dizilerde böyle şuur altına çaktırtmadan okunan romanlarda bir şeyler yerleştirilir, öğretilir. Evet, hiç çaktırmadan yapılıyorlar. Şimdi buna işte subliminal yöntem falan deniyor. Böyle orada mesela bu bilmiş de bilmem neyin reklamını oraya sıkıştırmışlar gizlice. Sen onu izliyorsun. Hiçbir şey görmüyorsun, bilmiyorsun ama sen oradan aklında bir şey oluşturuyorsun. Bir şeyler öğrenmiş oluyorsun. Evet. Acaba peygamber de işte bunu yani Kur'an'ı böyle mi öğrendi? Peygamber'e de Kur'an ancak böyle mi geldi? Nasıl yani? Biraz daha açayım bunu. Mesela peygamber yaşadığı ortamda, çevresinde çok şairleri, edipleri, hukukçuları, devlet adamlarını, siyaset adamlarını çok izledi, çok dinledi, onların arasında dolaştı, seyahate gitti, din adamlarıyla oralarda, buralarda onları dinledi, şey yaptı. Bilinçaltına bunların hepsi yerleşti. Peygamber de sonradan bunları ayet diye, Kur'an diye topluma yansıttı mı acaba? Böyle bir tarihte böyle bir şey yok. Ha şimdi, herkes bak biliyor. Olabilir mi noktasına geldiğin zaman, bak şimdi, bunun olmadığını, olamayacağını, niye? Tabii. Peygamberin anlattıkları oradaki dinlenebileceği şeylerden değil, peygamberin Kur'an'daki yer alan şeyleri oradakilerin bildiği, bileceği şeylerden değil, peygamber gelecekten de, geçmişlerden de vesaire, şeyler bildiriyor. Kur'an'ın içerisinde bunlar var. Evet. Öyleyse bunlar nedir? Sağdan soldan duyumla olmuş değil. Mesela şimdi şöyle, şiir yazan arkadaşları düşünelim şimdi. Mesela bunların hepsi yüzlerce şiir kitabı okuduktan sonra, yüzlerce şairi dinledikten sonra, bildikten sonra onların içerisinden yani bal arısının çiçeklerden bal topladığı gibi yeni bir şekliyle, yeni bir tarzda bir şiirler ortaya koyuyor. Ama belirli bir yerlerden alımı var. Tabii. Bir müzisyen düşünün. Tabii, müzik bilimi doğayla gezmiş, binlerce şeyler dinlemiş, müzik aletleri dinlemiş, müzisyenleri dinlemiş vesaire derken onların etkisiyle yeni bir tarz, yeni bir şekil, kendine özgü bir beste yapabilir. Yapabilir, tabii. İşte bunlar altyapısı olan şeylerdir. Ama Kur'an böyle değil işte. Kur'an bunlarla hiçbir alakası olmayan, altyapısı olmayan bir adamın beynine, zihnine, kalbine bir anda bırakılan ağır bir sözdür. Çok güzel oldu bu. Evet. Vahyin niteliğini. Evet. O zaman bu vahyi mahiyetini bizim idrak etmemiz mümkün değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tamam işte Cenab-ı Hak. Tamam bak. Min emrihi diyor. Diyor. Nasıl ki maddenin yoktan yaratılışını. Onun nasıl gibi. Ki hafsalamız yoktan, almıyor, alamayacak. Alamaz ki. Yoktan var alamayacak. Etmek nasıl olur? İşte bu min emrina diyor. Bu ancak. Bizim işimiz diyor. Siz kafa yormayın hiç ona diyor. Hiç boşuna uğraşmayın diyor. Buna aklınız ermeyecek. Bu sizin boyutunuzun dışındaki bir olay. Çok güzel. Öyle değişik yerlerden esinlenmekle veyahut da subliminal sistemlerle bilmem şöyle olan olabilecek bir olay değil. Sizin buna aklınız ermez diyor. Allah işte böyle bırakacak diyor. Bırakacak. Bunu da dünyaya ve elçi şeyle meydan i̇şte, okuyor. Herkese bildirmiş. Evet işte. Kur'an'ın mucizeliğinin bir tanesi de bu. Evet. Onun ruh oluşu, vahiy oluşu, ilga oluşu. İlga oluşu. Kimsenin yapamayacağı bir şey. Kimsenin yapamadığı, yapamayacağı bir şey. Evet. Onun için zaten değişik ayetlerde bunun bir benzerini meydana getirin diye meydan okunuyor değil mi efendim? Orada da. Aynı şekilde. Evet, bu çok güzel oldu. Şimdi bunu da tekrar edeyim. Bunu da Kur'an'ın mesanelik, ikişerlilik. Yani vahiy, Kur'an nasıl inmiş dediğimiz zaman bir vahiy sözcüğünden gelerek olabilir. İnceledik. Bir de ilga sözcüğünü birleştirerek şey yaptık. Böylece onun için, mesela şimdi şöyle bir şey olabilirdi. İlga sözcüğü olmasaydı, vahiy ile ilgili, Kur'an'la ilgili... Sadece vahiy sözlüğünden böyle, ya peygamber işte orada gezerken, burada gezerken, Şam'ında, Yemen'inde veyahut da Arabistan coğrafyasında şey yaparken duyduğu, ettiği falan filan işte bilinçaltına yerleşmiş. Sonradan da bunları ortaya atmış gibi dendiği zaman, bak ilga ile sağlaması olmasa bu denebilirdi. Bakın size söyleyeyim. Orada Rabbimiz yani bu denirdi. Hayır. Yanlış İspat edilebilir miydi? Edilemezdi. Şimdi onun ayrı gerekçeleri var da konu o değil. Ben ilga ile Kur'an'ın vahyin sağlaması açısından söylüyorum. O çok güzel bir açıklama oldu. Allah razı olsun. Evet. Gerçekten. Şimdi devam ediyoruz. Geceyi anladık. Bırakmayı anladık. Rabbinin şimdi adını an. Evet. 8'e mi geldik? 8. Evet. Ayette. Evet. Rabbinin adını an. Evet. Ve tüm benliğinle ona yönel. An. Evet. Evet. Burada bu surelerde, yani ilk Mekke döneminin ilk şeylerinde dikkat ettiğimiz şey ne? Peygamberimizin eğitilmesi. Rab konusu. Rab. Hep Rab konusu. Rab. Bak şu anda daha Allah'la ilgili bir niteleme, Allah hakkında bir şey yok. Hep Allah'ın Rabliğine yönelik şeyler. Hep Rablik konusu. Şimdi Mekke müşrikleri her zaman için, o zaman hatta bugün de dünyadaki tüm inkarcıların tümü kesinlikle Allah'ın mevcudiyetini inkar edemezler. Bu mümkün değil. İyi, tabii ki. Yani ne derler? Ateizm dediğimiz şey akla münafi bir olaydır. Evet, evet. Aklın almayacağı bir olaydır. Evet. Ama bunun adını Allah koymayabilirler. Tabii ne derse şimdi desin. Zaten Allah sözlüğü Araplara göredir. Hmm. Arapların koyduğu addır. Evet. Yani kendi Allah'a göre. Allah adını Allah koymadı. Hmm. Araplar koydu. Kendi lisanlarına göre. Kendi lisanlarındaki o varlığı o isimle şey yaptılar ki bunun özü de herhalde ki büyük bir ihtimalle hani ilah sözcüğünün özelleşmesiyle ilah. İlah özel sözcüğünü isim. El ilah yaparak özelleştirmişler. Hmm. El ilah derken sonradan yuvarlayarak hani tamam, böyle bir şey yapar yuvarlama sistemiyle tamam, Allah şekline sokmuşlar. Allah da ne diyor? Esma-ı Hüsna, güzel isimlerin hepsi O'nundur. Hepsi O'nundur. Hangisiyle çağırırsan çağır. Adı Allah'ın ne ad korsan koy. Yani şimdi de ateizm diye bir olay yok. Tarihte de yok. Evet. Şimdi de olması mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi ateist geçinenlerin hepsi fantezi şeyler, laflar. Onun ötesinde şöyle söyleyeyim. Sorun o günkü dönemde Allah'ın Rabliğiyle ilgiliydi. Hmm. Bak bunu şey yapacağız. Rabli ile ilgili. Allah Rab ne demekti? Kesinlikle. Yerin göğün patronu. Patron. Yerdeki, göğdeki doğasına da, insanlara da normal olarak mutluluk kuramlarını kuran patron demek. Evet. Ben öyle özetliyorum. Planı yapacak ve uygulayacak. En anlaşılır şey o. Evet. Araplar diyordu ki tamam Allah var. Yerin göğü yaratmış ama o bizim işe, yeryüzündeki işe karışmıyor. O iş, bu işi biz götürüyoruz. Rab bizdir. Yani yeryüzünün burada. Rabbi, yeryüzünde bu şehri idare edecek varsa, bu insanları idare edecek varsa, o da biziz. O biziz diyorlardı. Tabii. O biziz diyorlardı. Evet. İşte bütün vurgular, şimdi ileriye doğru hep inşallah hep gelecek, hep Rab konusuyla ilgili olacak. Rabbi yani tanıtıyor. Konu Allah'ın varlığı konusu değil, Rab kim? Rab kim? Yani yeryüzünde Rabbim Allah mı? Hmm. Yoksa biz miyiz? Yani öyle o başkası konu mı? Hatta Firavun da öyle diyordu değil mi? Musa evet ile Harun geldiği sizin zaman. Rabbiniz değil miyim? Ma Rabbül Alemin diyordu. Yani ya onlar ben Rabbim diyordu ya. Musa da çıktı alemlerin Rabbi deyince Musa ile Harun. Peki bu alemlerin Rabbine nedir yani? Necidir yani? Evet. Ne necidir? Yapar, ne yani yapar? Kimliğini değil de niteliğini, tamam, niteliğini şey yapıyordu. Nasıl sordu bir şeydir falan filan diye. Onu soruyordu. Konu hep Rab'lik konusudur. Evet. Rab'lik konusu zaten dünyada çözüldüğü zaman insanlık kendini huzur bilir, bulacak. Huzur. Yani yeryüzündeki sahte Rab'lar ortadan kalkıp da Allah Rabbül Alemin doğunun kabul batının Rab'lı olursa evet o zaman her şey yoluna girecek demektir. Doğru. Yani. Evet. Evet. Şimdi konu bu. Bu Rab anılacak. Bu Rab'ın anılması eğer uzun sürecekse, süremiz de bu haftalık doldu. Dolduysa keselim. Haftayı mı devam edelim isterseniz? Ondan sonrasında devam edelim inşallah. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Cümlemiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Selam ve saygılarımı iletiyorum değerli izleyicilerimize. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.